الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذاب القبر حق رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دے کتاب د سورہ ابراہیم یو آیات مبارکہ استا سروان دے تلاوت کو او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکہ اونا دمخ کی جمعینا بیان شروع د عذاب قبر چی قبر والا جزا او سزا حق دا او منگو تاسو لپدی بانی ایمان روڑل ضروری دی لازم دی او دا د دین د ضرورتو ندی دغه آیات مبارکه کیم لکمخ کی در ل ذکر تیر شو چې د عذاب قبر داغه د سوال جواب ذکر دی فرمای الله وی الله مضبوط وی هغه کسان چې مؤمنان دی په وینا مضبوطی باندې چیاغه وینا مضبوط عقیده دی ایمان او د توحید دا پجوند دنیا کې وفی الاخره معنا و پایات مبارکه کی عذاب عذاب قبر وفی القبر وفی الاخره معنا وفی القبر وقبر کی مومنان مسلمانان د سوال جواب په وخت کې الله ثابت قدم کوي او ظالمان مشرکان لکسرنگ دنیا کی دیمان او د توحید دلارے نہ خطا دی نو پا قبر کیم اللہ رب العزت دا سوال جواب پا وقت کی خطا کئے او اللہ رب العزت کوی چسی خوخشی مالک رہے. دا بخاری شریف دا روایت تے چی نبی علیہ السلام فرمائی قبر والا عذاب حق دے, دا قبر والا عذاب و جزا سزا حق دا, او داد اخیرت کو منازلو کی لنبنے منزل لے. او کدیزے نا مسئلہ سمشی و سانشی نٹو لی مسئلی سمیلی, او کدی دینا مسئلہ گڑا وڑا شوا نو آئندہ بطول گڑ وڑ والی وی. دام تاسولہ بل جمعہ کی ذکر شو چدری تپو سنا پا قبر کی دا ہر میتنا ملائک کئی. یو دا چی مر رب کا رب دی سوکو, ستا مالک سوکو, معبود دی سوکو, حاجت روا دی سوکو, مشکل کشا دی سوکو. دارنگ دیم تپوس کی دیوار کی چما دینو ستا دین سو داشبیت کالا سلویخ کالا سل کالا جون چتا دنیا کی تیر کو نستاناس تپاستا سیرت و صورت معاملات غم و خادی دا پکم دین بانی. دارنگ دیم تپوس کی گی ومن نبیوک ستا پیغمبر سو کو دا دی دریو سوالینو جواب کے او مسلمان صحیح طریقے سرور کی ناغت زمائی عزت مندو پا قبر کی کامیابی حاصلش. آو کا دی دریو سوالینو کی آو دا دی پا جوابونو کی او سڑے ناکامشو نبس اغا امیشد پارا ناکام پاتشو. مخ کی جمع کی اغاو گد حدیث شورو ہوا پنیما کی پاتشو جبرہ ابن عازب رضی اللہ عنہ وی منگ دا نبی علیہ السلام سراد یو انسواری پا جنازہ کی ہوتی او جنازہ شوی و مڑے پا لحد کی خودش نام سلم در لتی رشو چکمزے کی لحد جوڑی گی نو آغازے کی لحد بہتر دے بلا دس ضرورت نہ شقی قبر دے سڑے نہ جوڑے. دارنگ بائے زیونو کی دارے واجوی باز مالدار خلق پل مردگان پسندوک کی خخائی نو دا تو ضرورت وی خود شریعت اجازت تے ورندہ ناروا دے. زنی زیونو کی شرعن ضرورت وی لکبائے زی تش گٹی دی قبر پکیڑو دسر جوڑی گی نا نو حاغ زی کی صندوک دیدہ پارے جدا بکی دی دے پاس آگا گٹی مٹی با پیواچے دا ضرورت شرعین علاوہ مڑی پسندک کے خاخول دا شریعت نے خلاف تھی. آو کنا ضرورت وی ضرورت وی نبیا درست خبر نام دا شریعت نے خلاف دی دا لری لری نہ چمگا مڑی راڑو لری لری نہ مڑی دی یو وطن نہ بل وطن توڑل دا درست خبر دا. تاسو گورئی دا احد شہدا دا جنت البقی سر سمر پخوا کیو. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ارادل رلوا چخپل شہدا والد سے دا غزو احد میدان نا جنت البقی تیوسی و دفنے کی. نبی علیہ السلام چوکتل جابر رضی اللہ عنہ دا خپل والد سے د شہید غلاش د اوخ د پاسا ایخے او دے کلا اللہ د حبیب منادی راغے وے دا اللہ حبیب حکم دے چی دا مڑی خپل زیتا واپس کری ناغی جنت البقی تا مڑی او نڑن بلکہ دو حتب میدان کی آغازے کی دفن کرے شو. دیو جنا مسئلہ شریعہ دا چی سو کم زی وفات شو نو دیر لر پوری داغ گرزول داد شریعت نے خلاف شیر بس کم زی کے سوک وفات شو ہر زی کے چی سوک دے رز دا قیامت بانے بے اللہ رب العزت را جمع کی او زین اللہ سے اعتبار نشتا بلکہ نجات او خلاص پا ایمان او پا اعمال صالحہ دے. یو سڑی عقیدہ و ایمان او عمل کا گڑ وڑوی آک جنت البقی و جنت المعلا کے دفن کے نصف ہے دبور کی آو کنے او سری عمل نیک دین اغلق دسر قبر میں لاؤ نشی بلکہ مارغان اخری دریاب کے داغ جسم ابئی گی ناغت سرب دخب العمل و دیمان والا معاملہ اللہ کرے نہ صحابی وئی جنازہ شوی وا آو مڑے لا پلحت کی خودیش ہو اور نبی علیہ السلام راغے پا قبرستان کی کہنا اس کو اور امن دا سے چپ ناس تابوی پا دی سرون و ممارغان ناس تھی دین والا بیان تدا سے چپ کے دل پکار دی لکا مارغ دا چاپ سر ناس وی دا خوزی نوی کز خوزم مارغ با پاسی اور نبی علیہ السلام سر لاس کی سخصنے ہو زمکے کنستا اور ناسا پی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وَاِسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبَرِ فَنَاهِيُوا غَالَيْدَ اللَّهْنَا دَ عَذَابِ قَبَرْنَا دو پیری یادری پیری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سے ہوئے او ہر پیری سر صحابو بوی اعوذ باللہ من عذاب القبر منگ دا اللہ پا ذات و دا اللہ پا نم دا عذاب قبرنا پناہی غالو بےو فرمائل یو بند مومن چکلوی د دنیا نہ پتلو کے او اخیرت تور روان دے یعنی زن کدن شورو دے نو نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ کأن وجوہہم الشمس ویکل چ یو مومن مسلمان زن کدن شورو دے دنیا نہ روان دے اخیرت تور زی نو ملائک ور تراسی خیستو مخن والا داسی مخن پڑکی گی نبی علیہ السلام وی تب وی چ نور دے دا نور پشانی مخود پڑکی او معہم کفن من اکفان الجنہ دا غی سر کفن وی دا جنت دا کفنون وحنوت من حنوت الجنہ او خوشبوئی زان سر روڑی دا خوشبوئی دا جنت نا نو دی مردت دا سکینی حتی یجلس الیہ مد البصر سمر چلے دے مڑکی دن کی نظر لگی دمر پکتار و سفنوں کی ملائکو لکین دا اخکلی اخکلی مخدا دنور پشان پڑکی گے دا غی پا لاسنوں کی جنتی کا فن دے او لاسنوں کی جنتی خوشبوئی نہیں ولے او ملک الموت راشی ملک الموت راشی حتی یجلس اندراسی ہی دا دے مومن دا سر سرکی نہیں نور فرشتی ولاڑی دی او ملک الموت راشی دے سر سر ور لکینی او ارتوی ایتها النفس الطیبۃ خرجی الی مغفرت من اللہ و رضوان اے پاک روحا چپدی پاک بدن کی پروتوی روزا دے بدن میں روزا دا اللہ مغفرت و بخنتا او دا اللہ رضاون گئی تھا او دا غم سلم شوا یو حدیث کی راغلی وے کم سڑے چی دا اللہ ملاقات خوخی نو اللہ مدد ملاقات خوخی او کم انسان چی دا اللہ ملاقات نخوخی نو رب العالمینم دا ملاقات نخوخی نگور دین اور ریدن کی دیر خلق وی او باز خلق تا اللہ دیر لے فہم ورکڑے سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ناستوا نبی علیہ السلام توئی قربان تاسو وای چ سوک دا اللہ ملاقات خو خی اللہ ملاقات خو خی او سوک چ دا اللہ ملاقات نہ خو خی اللہ ملاقات نہ خو خی نو ملاقات دا اللہ خو بغیر دا مرگ نہ کیگی نا او مرگ خو مون ٹول بد گڑو ملاقات در رب العالمین خو بغیر دا مرگ نہ وینا ہم خو مرگ ٹول بد گڑو ذکر زمو علماء لکلی چھے کلو جدید لذیذن اللہ الموت ہر نوے شیخ وناکوی مرگ نوے شیرے خو لذت پا کنیش تا سڑے اغلا یعنی اغا خوانا و مخ کی نا آغیتا یعنی لذت نمحسوس ہے نو نبی علیہ السلام ام المومنین تا ہوئے چھے آو ہر سڑے مرگ تبعن بد گڑی خو مومن مسلمان زنکتن شورو دے او دا زن کدن دا روح دیستو نمخ کی دا تلاق دا اللہ دا رضاون گئی پیغام رو رسی رو چی ستا مالک دا تانا رازی لے تاج وندن دا اللہ دا مرضی مطابق تیر کرے نو کله چې دی مسلمان ته پتو لگی چې زما مالک حقیقی زما ناراضی دی، نو دغه وخت یو پل د دنیا دا ټول نعمتونه او دنیا یو پل مرگ دے، دا مرگ سردان برابر ہے، مرگ خوخ دے، نو دے دا اللہ ملاقات خو ہے، اللہ دا دا ملاقات خو ہے. او یو کافر مشرک ظالم تا چکل زنکدن کی دا اللہ دا ناراض گئی خبر ورکریشی چی اللہ العیاذ باللہ دا تانا ناراض دے، نو پا دغا وقت کی دا طول سی زنو نزیات بدی دا مرگ شی، یو جنا مرگ نرات لے. نو دا فرشتہ ورطوی پاک روحا دا دے پاک بندن روزا دا اللہ بخن و رضاون گئی تا. فتخرج فتسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، دا سی روزی لکہ دا مشک دا خلینا چی ابروزی، نیر پنر میسراد دے بدن روزی. ناغ ملک الموت پلاسو کی راوالی دا روح، زکر تاسو لمخ کی یسالونک عن الروح کی دروح تفصیل تیر شو، چی روح سے شیرے دروح سے حقیقت تے، او قرآن آغا کتاب دے چی دے دا خبر مخل کئی. نو دا ملک الموت روح پلاسو کراوالی، ذکر روح جسم نے زمان دا اہل سنت والجماعت بنیز والے، نو کلے چی لاسو کراوالی نو دا نور فرشتی دستر کی دا رپ مرم پلاسو کی نفریزی وائلی دے، نو زر زر پا جنتی کفن کی رون غاڑی، او زر زر ورت جنتی خوشبویو لگئی، او پخپل دی روح نا یو داسی بوی رو چد شی. و یخرج منه کاطیب نفحة مسکن وجدت علی وجه الارض، پا مخ دزمک داسی خوشبوی نشتا دا مشکو انبرو، یعنی داسی خوشبوی پا مخ دزمک نی کم خوشبوی چی دا مسلمان مومن دی روح نروزی، او دادا سی بوئی لے جدا بیا ملائک پا آسمان کی محسوس ہے، وہی بدا سوک مرارو پاک روح دے دے دے خدا سی خوشبوئی دا چی جنتی خو آسمانوں نے خوشبوئی دا رکھے، دی روح نا پخپل ہے او قسم خوشبوئی روزی بے آسمان طرف تخیجے. فلا یمرون علی ملئ من الملائکہ الا قالو ما ھذا الروح الطیب، چی دا فرشتو پا اطولی تیری گی دا فرشتی، نا فرشتی ورطوئی دا پاک روح دا چا دے، دا پاک روح دا چا دے، نای ورطوئی فلان ابن فلان، فلانے دا فلانی زوے دا پلار نمیلی، آغا خیست نمونا چی دای با دنیا کی آغا شان نمونا کی خل تردی چی اسمان دا دنیا تے ورسے، نو دا اسمان دا دروازے دا کلاوی دو دا پار اجازت غواری، نو دروازہ ور لکلاوش. فَيُشَيِّعُهُ مِن كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، دا ہر اسمان مقرب فرشتی دا دی روح سر مرگرشی او بل اسمان پوری ورسش، دا غدی عزت توجد، دا ہر اسمان آغا مقرب فرشتی دا دی روح سر مرگرشی او تر غبل اسمان پوری ورسش، تر دی پوری چوم اسمان تورسی، وم اسمان تورسی گی. رب العالمین وی اولی کئی دا عمل نامد بندہ زما پا علیین مقام کے، او دے واپس کئی اغزم کتا پا غبدن کے، نو دا روح دا سوال جواب دا پارا بیا دی میت تا دے قبر کی دی جسم کی واپس، نو فرشتی ور تراشی او پا دی قبر کی کی نئی، نو ور توی مر ربو کا رب دے سوکن دے وی زما رب اللہ دے، ورطوئی دین جسو نو دیوئی دین زما اسلامو، بیا ورطوئی چما حاغ الرجل اللذی بوئس فیکو، سد دا سڑے حاغ چتاسو کرا لگلے شعو، دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارکی تی تپوس کئی، وگورا دا مسئلہ چی پدے قبر کی باز خلق وئی چی آغا صورت مبارک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو لیشی پدی سے دلیل نشتا، بلکہ دا اللہ بندگانو زان پویول غواڑی، دا بریلیانو دا عقیدہ دا چیوئی نبی علیہ السلام حاضر او ناظر دے، حاضر سلوئی یعنی ہر زے کی وئی موجود دے، او ناظر مانا ہر زے کی کتن کے دے، حالان کی دا صفت دچا دے ہر زے کی حاضر پہ اعتبار دے علم، ہر ذے کے عالم و قتن کے پیتبار دے علم ذات درب العالمین دے ذات درب العالمین ناغی دا عقیدہ لری غیر پار دلائل پیش کئی یو دلیل لائی دام دے گر پا یو وقت پا یو پا دنیا کی زرگون لکون خلق مڑوی آو ہر چانا چی پا قبر کی تپوس کی گی نو سورت مبارکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرو لشی نو ایدہ دا حاضر ناظر دلیل لے نو دا دا آغای عقیدہ وزمون آمولیانم چی پا مقبرو دری گی نو دا خبری کئی آو دا ور لپت نشتا چی دا دا چا خبر دا دی بارہ کی زمونگا علماء کابیرین و دیوبند کی اولی عالم نے علامہ سرفراز خان سیف صفدر اللہ دے عمر دے علماء کی برکات ہوا چھے ناغ کتاب لکھلے دے تبرید النواظر فی الحاضر والناظر آپ بہترین کتاب دے اردو جبا کی مونگا تاسو پا اخبار خو پیسے ورکو خو پا دینی کتابو نو پیسے نو ورکو زمونگا عوام آگا کتاب گوری چھے پا کم دے دے دین ناوڑی یا دا قادیانانو کتاب گوری یا دا شیعگانو گوری یا دا پرویزیانو گوری یعنی دا سی او شید گوری چی پا فتنہ کی واقعش او دا سی او کتاب چی او عالم دین نا تپوسو کی او دے پی پیسی ور کی وغی مطالعو کی دا وخ منگو تا اس سرنشتا نا دا مسئلے پائے کی تفصیلا ذکر کرے دا دا غی عقیدہ دا چی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے زمون دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چی رسول اللہ حاضر و ناظر دے دا صفت دے چا دے دا صفت دا رب العالمین دے چی ہر زی کی چی سوکم دے نو دے علم پہ اعتبار ورسر اللہ دے قرآن پاک کی اللہ وی ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم اللہ وی کمزے کی کد دریو کسانو جرگدا سلورم زیم کپن زدی نشپگم زیم کلگ دیو کڈیر دی اللہ وی الا هو معهم اینما کانو اللہ وی زہر چا سر دیلم پیت بار موجودم کمزے کی چدیوی ہر چا سر علم پہ اعتبار اللہ موجود دے اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے زما حبیبا زما دا بندگان چی زما بارک تانا تپوس کئی نور تو آیا چی زدیر نزدیم سمر نزدیم اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ وے بندہ دا مرئی در گنو نزیاد تا تنیز دیم دارنگ دا روح چکا لوزی گورا مورا اپلارا و رشتدار دا خپل مئیس سر ناسوی کنا اللہ وے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اللہ وے زور تتاسو نزیاد نیز دیم خطاسوی نئینا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین اللہ وی کہ زما پا قبضی و قدرت کی نئی نزور حر و باسم نتاسوی بدن تواپس کوئیو لنا زستو والے ما دروح دستو فیسلکڑی او پلار او مورو رشتدار ورسر ناستی نزک و اسموی نتاسوی بدن تبیا وردن نکئی نو دا اللہ صفت دے چھے ہر زے کی حاضر و ناظر دے نبی علیہ السلام چھے مدینہ کی و نو مکہ کی نو کل چھے مکیل راغلے و منا کی و نو پا مزدلفہ و عرفات کی نو کل چھے میدان عرفات کی دنو بیا پا منا مزدلفہ و حرم شریف کی نو او کہ ہر زے کی حاضر و ناظر و نو بیا خود حجرت دو سمقصد نو حدیث پاک کراغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ویوشممی پا بسترے بان سید الکائنات نمندو موجود نو تیارو کورو نو بو دیوی دا بلولو سے انتظام نو لاس میں تپول پا بسترے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکتو حاضر ناظر چی حرز ایکیوی نو بسترہ بیاد آغا نخالی کی گی نا بسترہ بانے نو و ایما لاسونا تپول چی رسول اللہ چرت لار دے نو لاسونا میں پخپو بانے و لگی دلو رسول اللہ سجدہ کی پروت تے او دعا غواری اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک نبی علیہ السلام دعا غواړي سجده کی خپي ولاړي دی او الله ته جاړي الله رب العزت ته جاړي. د دا عقیده د مونږ د مسلمانانو نه دا خدا غا چا عقیده دا چې هغه بابا په غیب غني پیر په هر ځای کې د مورید په حال باندې پوها غني اعلان کې عقیده زموږ صدا چې غیب دان صرف الله دی حاضر او ناظر صرف الله دی حاضر او ناظر صرف الله دی. دیو جن حجۃ الوداع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الاسلام چورت وی اگے کرے لو خلق لے راشی راشی خذو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا راشی خلق د دین او د حج مسائل را نزد کئی کی دیشی دی کال نفس بیا زما استاد ملاقات نشی بیا وما تاسو نو گورے ذکر حجۃ الوداع کی دعایات راغلو اللہ وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ وی دین میں مکمل کو اسلام می دین پسندیدہ گرزولو رسول اللہ دیو مقصد دا پار رضی اللہ وی مقصد پورش نچون کدا اللہ دا طرف نہ خبردار راغلو وی خضو عنی مناسککم راشید حج مسائل زمان از دکی لعلی لا راکم بعد آمی حضا کی دیشی دے کال نفس بمیازو نگورا. نو دے نبی علیہ السلام بارکی تپوس کی خصورت مبارک پا قبر کی حاضری گینا پتی سے دلیل نشتا مولانا عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہو دا شرح الوقائے پا شرح کی ددی عقیدی برپور رد کرے مرقات کی ملا لکاری رحم اللہ کرے او خاص کر کے ددی مسئلے رد غواڑے نماز ارتوی دا کتاب مولانا لکلے تبرید النواظر فی الحاضر والناظر دادا آغا غیر خلق و عقیدہ وان نظمنگا ناپو ہم پا مقبر بیانے چی دل بوز رسول اللہ صورت مبارکہ روستش. ندرین تپوس کی گدی بارکی چت دہا اکس بارک سوے چتا سکرا لے گلے شویو ندے وی آغد اللہ رسولو فیقول ہوا رسول اللہ دے وی آد اللہ رسولو نفیقولان دا دوالا ورطوی تالا سپتا دا چتوے زمار باللہ دے دین میں اسلام دے آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبر دے دیورت وی قرأت کتاب اللہ و آمنت به و صدقته ما دنیا کی دا اللہ کتاب لستے ہو ما پی ایمان روڑے ہو میں تصدیق کرو دا ہر مردد قبر کی وی اللہ والا بننگانو مگو تاسو کتاب اللہ ترا نزدیکی گنا نو چتاوے لے لے نو قبر کی سکھ درو گئے لیش آئی بورت وی تاہو مگت ددری واغ سوالی نو صحیح جواب راکو پتابان سروب و حیبت رانگے نو دے بوئی ما دا اللہ کتاب لستے ہو ما پی ایمان روڑے ہو میں تصدیق کرا دا سمرچ ناس یہی دلتا نئی او رئی او قرآن منیوے دے نن نوادو کئی چی کتاب اللہ بوائی وادا مو لکنا لفظی منیوے دے کور کی شورو کئی پخبل جماعتنو کی عالمانو سر شورو کئی ہو گرے چو قرآن مو لفظی ہوئے نو یوازے پا دے اکتفا ندا دا بے پا مانا زان پویوئے کمو حلق لفظی قرآن ویلے نو احتمام ہو کئی جو قرآن زدہ کئی بعض خلق درسنو کی کینی سوابن یو سوابی ناستا دا یو دزدکڑ پنیت بانے ناستا دا جدا با دزدکو دی دوالو ناستو کی دزمکی او دا آسمان عمر فرق دے دی دوالو ناستو کی سشے دے دزمکی او دا آسمان عمر فرق دے نو دا برن آواز راشی فیونا دی منادم من السما آوازو کی او آواز کون کے دا برن طرفنا چه زما بندر اشتیا ہوئے نو دے جنت یو بستر ورط دے قبر کیو گڑو ہوئے نو قبر کیو دے جنت بستر ہو گڑی فا افرشوہ من الجنہ وفتہو لہو بابن الالجنہ وی دے جنت بستر ولو گڑو وی دے جنت دروازہ ولو کلاو پہ نو دے ترازی دے جنت داغا ترو تازگیو خوشبویینا آو سمر چی دے دے نظر لگی دمر ورط دا قبر کلاو کرشی سمرا چی دے نظر لگی بدم رسول شی قبر ورطا کلاو کڑے شی آو دے تراشی او سرے دیر خیستا مخیوی ډېری خایسته جامې وي او ډېر خایسته بوئی چیزی. ویاتیه رجل حسن الوجه حسن الثياب طیب الريح. دې قبر کې یو سړی راشي خایسته شکل وي خایسته جامې وي خایسته بوئی چیزی. نو ورته وی ابشر بالذی یسرک. دغه کس ورته وی زی او دا غیب یو وعده وا په پټستر ګو یعنی د پټستر نو لیدل شوی وعده وا. نو دې ورته وای من انت فوجهک الوجه الحسن یجیء بالخير. دې ورته وای ته څوک ستا دی خایسته مخ خزان سره ډیر خیرونه راړ. نو ورته وای انا عملک الصالح دستا غنې کمل زستا نیک عمل. نیک عمل گورا دا شکل نیک عمل کی دے اخلاق پا نیک عمل کی دی غم او خادی پا نیک عمل کی دا کور کی جسم رستا بال بچو بی بی دا دا غی ماحول دا شریعت مطابق کل دا پا نیک عمل کی دا جنگ او فیصلک مکل چتراشی نو پا قرآن بان فیصلک کل دا نیک عمل دے. دانا چی علاقی علاقی دی زرگنا او لکونا خلق دے او فیصله په کتاب الله باندې نشته. بس یو دو مشران چې تراولی او غریبانانو رخ په مزم سم نه ورځي رخ په مزد مقصد نه پوي نه دي بل کوم په لشي خبره در نه شي وشي په خبره باندې هغه ورځ یو کس راغی یو مشران لمی چې جرګه را لوي کې جیب دې دور ډکی خو بس ګټو یې در لا کې جیب دې تشه مولا مراد د کوم قوم چې داسې مشران شي هغه قوم بولی نه تبا کی په دې په خبره زمونږ دي کتابونو کې به په خواکت لیکل وی دا زمانه دا قحط الرجال لا دا سڑو قحط راغلے. نن سبا کتا سو گو رئی ہر علاقہ کی نس خرس کو والا ڈیر دی خو اغا رجال چے بے ورطوی نو اغی قحط راغلے اغا نشتا خبر والا سڑے پاتے ندے خرس کو والا غریب بان استر گو رئیستو والا اغا ڈیر دی خو اغا رجال چے بے ورطوی او سڑے بے ورطوی نو تقریبا اغا طول دنیا کی سرور ختم دو والے دی. کتابونو با لیکل چه دا زمانه دا قحط الرجال لا ای با دینی لحاظ سره لیکل اوز دنیاوی لحاظ سره هر زی که قحط الرجال لا غلی خورا اسکاک دا غریب دا رتنه دا پارا یو مسافری کیونی و لاغ دا والو تا کولو دا پارا دیر زمریشتا خور سڑے چه ور تبیوی نا تقریبا هر زی که ختم دو والی قحط الرجال زمانه دا دینی لحاظ سرم او دنیاوی لحاظ سرم دنیاوی لحاظ سرم قحط الرجال راغلے او دینی لحاظ سرم راغلے. نو ورته وای زستا عمل نو دا مومن وای فیقول رب اقیم الساعة اے زما ربا قیامت قائم کی رب اقیم الساعة اے زما ربا قیامت قائم کی. دے دی قبر کی دا قیامت دا قائم دو دعا گانے غواڑی چ اللہ قیامت قائم کی چیز دی خپل جنت او خپل زیت لاڑ شو تردی چ واپس شم زخبل اہل او مال تا او کد دی پزے او بند کافر دے اللہ دے منگو تاسو ٹولو تا پناہی را کی او اغد دنیا نا روان دے او زنکدن شورو دے نو فرشتی ور تراشی سود الوجوہ معاہم المسوح تک تور مخلی او زان سرے زیگا گن تٹاٹ روڑے لمسے چو ور توجد چاگا بلکل چی چل کئی زان سرے داسی کپڑا روڑی نکیلی دتا سمر چی دتا نظر لگی دمر اندازہ کی دا فرشتی چی پڑیر ہے بتناک او تور شکل کی راغلی وی سمر چی دتا نظر لگی کینی ورتا او بیا ملک الموت راشی او دی سر سر و لکینی او ورتا وی ایتها النفس الخبیصت اخرجی الی سخط من اللہ وغضب. اے پلیتا او گندروخا چی پدی پلیت بدن کی ویروزا دا اللہ غصی و غضب تھا نو فتفرق فی جسدی دا روح پا دی بدن کی گڑ وڑش دراوتو کوشش نکے نو دا سی راک آگی دا ہم فرشتی دا بدن نا لکا سرنگی چی راک کیشی توت سیخ دلوندو مالو چنا سیخ چی پا اوروانے توت کی او لوندو مالو چکی دوردن نکو اغخو یو اوازے کئی سخ سخو کی دوی ما چه بار روزی مغیس رتول مالو چن خطی یعنی رگون ور سر رو لڑی سید الکائنات وی دا داسی پا زور سر راکاگی و رویشو کئی دے بدننا لکتوت سیخ چی دا لوندو مالو چو کی وردننا کی اور آبارے کی دے ناغی سر گورا زی پا زیسن خطی مالو چن خطی وی یعنی رگونا ور سر رو لڑی آو چکل ملک الموت پلاسو کی راوالی نو دستر گی در رکم ریگا فرشتی نپریزی زر زر پا آغا تات کی انغاڑی آو یو داسی بد بھی رو چچ شی چی پا دنیا کی دیو مردار بدا سی سخان بوئی نی سنگ چی دیو روح نرو چچ شی نا یو خیجے نا دی اسمان پوری جے پا جے گور فرشتی ولاری دا اللہ دا مختلف کارون دا پارا مکرر کری او دا اللہ دمر ملائک دی چی قرآن شریف کی وی وما یعلم جنود ربک الا ہو اللہ وی اے زما حبیب ستا دا رب لخ کری چی ملائک دی بغیر دا اللہ نے بل حجا تا پتہ نشتا زکر دا مسئلہ ہم اور دلی چی بیت المعمور دا فرشتو کعبہ دا روزانہ او یا ذرا فرشتی طواف کئی و تر قیامت پوری دا غی بیا نمبر نرازی تر قیامت پوری دا غی بیا نمبر بنرازی دی مسئلے نتا سو گو رہی بعض کتابنو لکلی ہر انسان سر تقریبا صدری سواش پیت فرشتی یو انسان سرا پسون فرشتی دا سپاہر یو شیبان ملائک دا اللہ دا طرف نسلی مقرر نزے پزے دی اسمان او زمکہ کی فرشتی دی نو کله چې په یو ټولی د ملائکو تیریږي نای وای دا روح پلید د چا دی نه دی ورته وای دا فلانه د فلانی زوی دی تر دې چې اسمان ته ورسی نو فرشتو ته وای دروازه کلاو کوي نه یې ورته دروازه کلاو نه کی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث وی نه دا آیات مبارکه ولستو سوره اعراف کې راځي الله وای لا تفتح لهم ابواب السماء دا کافرانو دا روحونو دا پارا دا اسمان دروازی با کلاو نش ولا یدخلون الجنتا او دای با جنت تا وردن ننشی حتی یلی جل جملو فی سم الخیات تردی چی وردن نشی اوخ پا آغا سم دستنکی نستن سم کی اوخ وردن نکی دی نشی دیتا وی تعلیق بالمحال یعنی آغا سنگ نشی وردن نکی دی نو کافر جنت تا نشی وردن نکی دی بیا اللہ وی دا دامن نامہ پا سجین کیوں لکھئی آو دا آغا زین دا آسمان دا روح رو غرزولیشی آو کتر آروانوی آو بیا نبی علیہ السلام دا آیات لستو ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر آو تہوی به الریح فی مکان سحیق چاچے اللہ سر شرکو کنتبوے چی دے دا آسمان رو غرزیدو او چې پس موږ یو خلک چې اسمان مرو غرزيږي نو ژوندې نه پاتې کیږي بیا را غرزېدو سره مارغان او ټوټي ټوټي کو یا سیلۍ چې ته په یو لري کند کې وغرزول سیلۍ چې ته په یو لري کند کې وغرزول نو دا روح دې بدن ته واپس کړې شي او دو فرشتي ورته راشي وای مر ربک ما دینک او ما هذا الرجل الذي بعث فیکم بچرے تو وہی مر رب کو نہ دے وہی ہا ہا لا ادری ہائے ہائے ما تپت نشتا زخ رب نہ پیش دارنگ چورتا وہی دین دے سدے نہ دے وہی ہا ہا لا ادری ورتا وہی دا دغا سڑی بارا کی سوے چتا سو کرا لے گلے شو نہ دے وہی ہا ہا لا ادری ما تا اس پت نشتا نہ دا آسمان دا طرف نہ آوازو شی چی دروغ ہوئی آو دا اور بستر ولو غڑو شی او د جهنم د طرف نه دروازه ور لکلاو کئ نو دا غی گرمواله او گرم آوارازی او دا قبر په د داسې راتنګ شي نبی علیہ السلام دا پختای په یو بل کې ورش دا پختای په یو بل کې ورش او راشي ورته او سړی دا غډیر بد مخ وی ناکار جامی وی صابون تیزی او د توي زیر والا پاغه سچ تا خفقئ داستا هغه رد چتا سره وعده کړي شو داستا حقا و رزدا چه تاثر دنیا کی بے سوا وعدہ بے کے دیشوا نو دے ورطوئی تسی استاد آمک خوڑیر بد رنگ دے نو ورطوئی آنا عملو کل خبیس زستاغ ناکار عملی استاغ ناکار عقیدہ ناکار عمل بد اخلاق زاغے نو دے پا دے قبر کی تر قیامت پوری دا دعا کئی چیئے زمار ابا رب لا تقیم سا اے اللہ قیامت مقائم ہے قیامت مقائم ہے او بیا دام روایت کی راغلی چی پدوان دا سی فرشتی دا والو تکولو دا پار مقرر شی چی آغا آلندی وی کانی وی گنگیانی وی او دا غی پلاس کی گروزوی نبی علیہ السلام وی لو ضرب بها جبل کان ترابا که غر لک یو گزار ورکڑے شو نابم خاورش او پدغی وی هر گزار سرد زری زری کی او چی بیا غا گزار للاس پورتا کئی نو اللہ پخپل قدرت کامل را یوزے کئی او اللہ پدی قادر دے او دے داسی چگی وی چی علاوہ دے پیریانو انسانانو نا دد دا چگی ٹھول مخلوق ہوئی علاوہ دے پیریانو انسانانو نا دد دا چگی سرے دا ٹھول مخلوق ہوئی نو دا حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مقبرہ کے بیان کرے ہو او دا دے خبری دلیل لے دے چگورا یو دا مڑی دا دفن نفس وعظ و نصیت تے لیکن دا مڑی دفنوشی قبر تیارشی علماء پاسی وعظ و نصیت کئی دا سنت طریقہ دا امام بخاری پہ باب تڑلے وہی باب دے پہ بیان دا نصیحت کولو کی دا قبر سرخوا کی او دام سنت تھی چی آپ اللہ حد تیاری کی سخلق مڑے دفن کئی او دل تس بیان شروش لیکن دا حدیث در لطیر شدہ اللہ حد جوڑے دو سخلق دا مڑی دا لحد سر لگیا دی او نبی علیہ السلام دا دمر اگد حدیث بیانو نو کلا کسی کسان مڑے دفن کئی خاموشی سر خاموشی سر او سو یو عالم بیان شروع کی نو دا گر دیر لی دا نصیحت مقام دے کد دغزے کن دا چاہ دا اخیرت او دا قبر فکر جوڑ نشن اخیر نو بجوڑی کی کمزے کی او ما تاوستا ہوئی لکہ دیدے کی یو مسیبت دام دے یادو ساتے دا سمر خلق آواز ہو رہی نزان پوکے زن اوقاتو کی پا مقبری کی دیدے کی بیان کی او سخل کی لے او بلی دلے نا پل بیان کی دلتے دی خبری کشن پشی پا خبر بار دا گر دیر دن سڑی توب نخلا چی قرآن بیانی گی ستا خام خواست کار دے اڑخ لشا او چی بیانی گی سن غوگ نکی دیو خبری کے دیگے پا خبر بار نا دا گر دیر ناروا خبر بازی خلق وی من مشاہدی سرکتی لی دلتے با بیان کی گی اصل وجہ دالا دی خلق نو علماء کتلی او بس علماء نے نوکران جڑ کری تول عمر پی بیزی او گڑی دی ملکی سرولی پا علماء بانے اسم غرد عالم سے حیثیت دی ملکی پاتے ندے کنے بعض علاقوں کی چا عالم ولاری سوال نہ پیدا کی چی او سڑے دی غصر اخوا کی ولاری خبری دیو کی کا امام سنوائی کنا نو خلق بے خلی خلی کی پی گئی پا خبر وانا دی مقام کی دی امام او دا عالم سے حیثیت نشتا آکر اللہ و رسول خبرہ کئی خود دے دا اللہ دا رسول خبر یو پلکولی شی خوخ پل عزیز ولی و تربر ولی بل پلکولی نشی دیکھے پہ خبر بات نمیر علاقوں کی تقریباً سو گزارہ کی گی چھ قرآن او دین بیانے گی نیو سڑے بیا کینی نزیبا بس لارو او یا چھ اغزے کی ولاری نو خبر بنکے امام کسنوی نو خلق شن خلق برتوی جدا تسکے خود دے کی تقریباً دو علماء کرام و سیزت و احترام پہس ترتیب سرسن رہے اس ترتیب سر پاتے نہ دے چونکہ یہ خلق و عالمان کا تیری نہیں نیخ پل بچو بانے دے علم سے ارادہ کرو سا پورے کڑی نیخ پل او کخ پل اندی کنا بعض علاقوں کے پردی عالمان بور تسبخ کار آغا خپل پی دے پردو نزیاد سے دی تقریبا زی پزے بعض علاقوں کے اللہ دے خ پل ملک علماء پیدا کر وعد خ پل ملک علماء علم دے اسے حیثیت ورنکو پہ گئی پہ خبر بار نا خ پل ملک علماء تم دے اسو نکو زکا آغا علماء فارغ شو المدارس انو نکو مشترکہ زیدی آوائی پکیز مدرسہ جوڑو میو پکی را پاسی جی نبائی مدرسہ بنا جوڑوئی مدرسہ بنا جوڑوئی بائی زیدنو کی پا جماعت پابندی جماعت بنا جوڑے دا شیبل زیکی نشتا چی او سڑے مدرسہ دینی جوڑائی او تا پاغ پابندی لگی او سڑے جماعت جوڑائی او تا ولوی جی جماعت بنا جوڑے دا اللہ کور خوب کافر بندول دینی مدرسات بندول خود کافر خوی دے اس تو کبھی ممیز آن لگے چی مسلمان امیم او پا جماعت او پا دیسی زنو مانے سکے پا دی بانے پابندی لگے نو بازی خویدو کہ سڑے گورے دیر ور بتر شی چی اغیل سڑے سوچو فکرو کی نو داد دی خبر دلیلو چی کلا مڑے لحد جوڑو لشنو دقا وقت کی موعظو بیان سے شیرے دا سنت طریقہ دا دا سنت طریقہ دا نو پا دی ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عذاب قبر ذکر کرے دا عذاب قبر ذکر کرو دام روایاتو کی راغلو گردا کم عمل چکوئی نو دا با انشاءاللہ چی اللہ قبول و منظور کی پا قبر کی پکار برازی دیدے کلا اوگد حدیث گئو کتابو نو ذکر کرے تھے عبرانی شریف حدیث تھے ابو حریر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائی لی چی کلا مڑے پا قبر کی خودیشی نو لا د خلکو د سپلو د پڑو چغار اوریدے شی چې دا خلک واپس شی او دے پدی قبر کی خودے شی نو کو مومنی نو دا مز راشی او پا قبر کی سر سر ادری دا کم منزونا چی تاسو پینزو والا وقت کوئی نبی علیہ السلام فرمائی دا سر سر ادری او رو جراشی نو بدا پدی قبر کی دا مڑی خی طرف تا ادری وکانت الزکاة وان شمالی ہی زکاة دی گس طرف تا ادری وکان فعل الخیرات من الصدق والصلاة والمعروف والاحسان للناس عند رجلیہ خیر خیرات صدقات او نفلی منزنا خلق تدنی کو حکم کول کچا سره سخی گڑک کری دادی خپو سر ادری گی ندا فرشتہ ورطا دا سر دا طرف نرازی نمز ورطا آواز ورکی چی ما قبلی مدخلن یا عذاب ورطا دا سر دا طرف نرازی کل رازی ندا مز ورطا آواز ورکی چی ما طرف ندراتلو لار رشت دا طرف ما بن کرے نو کخی طرف نراغی نو روجہ ورتوی فیقول السیام ما قبلی مدخل روجہ ولوی ما طرف نراتلی نشی ما طرف نلا رسل دا بندن او کگس طرف نراغی زکاة ولدا سیوی کخپو طرف نراغی نو اگر نوری نیکی ورتوی نو بیادت فرشتی وی چکی ندے کینی نو چکل وی پا قبر کی کینی مثلت له الشمس وقد دنت للغروب دے قبر کے ورطا نور دا سے مثال جو پیشی چی ڈوبے دو لنیز دیگی لکہ مازیگر کے نور چی ڈوبے گی فیقال لہو ارائیتک حاذا الذی کان قبلکم ما تقول فیه وماذا تشہدو علیہ اے خبر را کاغتازو کی چیئے کسرا لے گلے شیعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادے خو غائبان خبر کئی اغبارہ کی تسوے تسو گواہی ورکے ندے ورطا دعونی حتی اصلیہ ما پریزی زمسکم بیا بتا سو سرد دے سوالوں میں جواب درک یعنی دم رہے بط پا مومن مسلمان نرز نفیقولون انکا ستفعلو ایورتوی غیر دے زر دے چی تب اوکی خمون تدا چی ستفوس کو دے بارک جواب راکا ندے ورتوی محمد اشہد انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وز گواہی کوم چی دا اللہ رسولو وَأَنَّهُ جَعَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ او دے پا حق سرد اللہ دے طرف نراغلے نو فرشتی ورطوئی پا دی عقیدہ دے اسلام تا جون تیر کرے پا دی مرشوے او پا دی عقیدہ با دی قبر نپورتکی گی انشاءاللہ تعالی او یا ورطر جنت دروازہ کلاو کی ورطوئی داستازے دے او دا تال اللہ تیار کرے نو دے نورم خوش آلیش او یا ورطر دروازہ کلاو کی ورلوئیو گورا داستازے او کچھلے نافرمانی دے کرے خطا زندگی دا اللہ دا قانون مطابق تیرا کا ندین اللہ بچ کی او بیا دل پا دی قبر کی کلاوال راشی دا قبر ور تروخان شی دا قبر ور تروخان کرے شی او که کافیر بھی ناغل عذاب دار طرف نرازی او دا اس طرف نا دا بچاو سے انتظام نی دا اس طرف نا دا بچاو سے انتظام نی ندا دا عذاب قبر بارکی اگر روایتو نو انشاءاللہ بیا که موقع جوڑ شوا نو آغا اعمال با ذکر کرو چی دکم اعمالو دا وجینا عذاب قبر ملوی او آغا اعمال با انشاءاللہ ذکر کرو چی غیبانی دا عذاب قبر نبچاو دے اگر کس دا سی دی چی غد اللہ پا اختیار کی دی دا بندہ پا اس کی نشتا او زنی امور دا سی اعمال لی چی اللہ تعالی اختیار کی در کری نو انشاءاللہ ورسر ورسر آغا بیان بکو اللہ دے منگو تاسو تمام امت مسلمان دا قبر دا عذاب و دا سزا نو ساتی اور رب العالمین نے منگو تاسو طول تمخ کی تیارے راکی اور داخل منگو تاسو انشاءاللہ منو چی قبر والا عذاب حق دے نو چی سو کی منی اغب شکل سمائی اغب اخلاق سمائی آب دا کور نٹیوی و وی سیار و باسی آب غیبت و چغلی نکی دیو مسلمان بے حرمتی با نکی کچر دا خبر چال رہے کی کوئی یقینہ نے دے منی او کاسی ندا بیا ٹوکا گنتے دا کوئی گئی پا خبر بار نکو منگو تاسو صحیح مانو کی عذاب قبر منو چی شکل مسمشی اخلاق مسمشی و دنم دا شریعت مطابق شی زمونگا غم دا طول دا شریعت مطابق شی دا ہر مسلمان بارک کا مرد او کا جوان لے رے چی زمونگا استاسو پزلو کی خیر خواہی وی سمر امت چی پریشانو کی رے دا دا اسلام علامہ چی دا ہر مسلمان پا غم کی بزان شریک ہے او کل مسلمان پا غم غم جن نشوی دا آغا پا خوشحالو خوشحال نشنی ایمان دا کم زینر اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انج اخواننا من ايد الكفار والظالمين، اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وسلم.